šestý ráno. Mačkám zvoniť si budík. Sedem som spáli, keď mám šestý ráno. Noci jsou pro mě nejhorší, nikdy nevím, jestli jsem ze spánku něco nejzradil. Ale myslím, že už se umím ovládat. My se totiž jen tak hledas, kdo? Tajný, jste kudy, jsou na stráně,